zile beau și cheltui banii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Că prea nu mănâncă și duși banii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. De trei zile beau și cheltui banii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Că prea nu mănâncă și duși banii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, și nu beau că-mi place băutura. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, vreau dușmanilor să le stup gura. Da, da, da, da, da, da, da, da. Că prea mult s-o folosi de mine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. De la nimeni n-am văzut-o bine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Că prea mult s-o folosi de mine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. De la nimeni n-am văzut-o bine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Deci pe cine ia ajutat-o viață. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da. Nu-ți mai zice nici bun dimineață. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da. Deci pe cine ia ajutat-o viață. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da. Nu-ți mai zice nici bun dimineață. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da. Că n-o fi mai rău așa să fie. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da, da. Ea mai pune frate o răchie. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da. Că n-o fi mai rău așa să fie. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da. Ca să ai trai bun și bucurie. Lai, lai, da, da, da, da, da, da, da, da. Dușmanii să crepe de mânie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ca să ai trai bun și bucurie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Dușmanii să crepe de mânie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai.